ezzel megaláztak, de ne téveszem, megalátszott, nem én kezdtem, levadáztak. Nem szerettem egy perce sem, esküszöm, most befejeztem, visszaírok, hogy ne keressen. Nehogy ez a botlásom valamit is elroncson. Veszek egy kiabály, valamit mondj. Ezt iszonyúan sajnálom, de az fontos tisztáznom, hogy ami neked is, az nekem is ugyanúgy fáj. Sohasem hazudok már. Mostantól ez a szem nem igéz mást, mást. Mostantól ez a kar nem ölel mást, mást. Mostantól ez a test nem akar mást, mást. Mostantól. Szép szavak, csak szép szavak, mondhatsz bármit, ha mást mutat rólad a tapasztalat. Szőttük együtt a terveket, de a legjobb rész most elveszett. Hogy értsem meg, ha te sem érted? Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál. Oda van a csendélet, fáj, de ez nem lényeg. A levegő nehezebb szavaidnál, sose lesz ugyanaz már. Mostantól ez a szem nem igéz már, már. Mostantól ez a kar nem ölel már, már. Mostantól ez a test nem akar már, már. Mostantól. Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál. Ezt iszonyúan sajnálom, de az fontos tisztáznom, hogy ami neked is, az nekem is ugyanúgy fáj. Sohasem hazudok már.